سورة عنكبوت شمكي كن ستت آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم يم حروف مقطعات يمن هندماني زاني بان خدا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بعض مسلمان چه كفرن هندو تكليف و سيد غابران تو بامبران كيا تمن لوكن چه غمان كي تم كي ين زيو سيد آمنا ونت آزمائش ورأي تراون يعني تمن هرگز بلكي ام قسمك امتحانات آزمائش ين ضرور تمن پیش ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين پز پٹ اش اچوی واقعات سۭتۍ آزمائش کرمز لوکن تہ تمن لوکن تہ یم من بروٹ چھ گزریمت مسلمان بروٹ من امتن اندر یوس اللہ تعالی ننجراوی تمن لوکن ہند ایمان یم پز چھ ایمان انس اندر بے ننجراوی سو تمن لوکن ہند ایمان یم ایمان ان کس دعواس مز اپزیر چھ چنانچہ یم لوک وچہ وانی جی ایمان انان چھ تم چھ امتحانن اندر ثابت روزان بلکہ چھ تہند ایمان پخت سپدان ویم لوک وٹھے کلمہ پران چھ تم چھ امتحان کی وقت اسلام تراوان بے کفرس کن پھیران ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا کن گمان چھ کران تم لوک یم یچ کامی چھ کران شرک تہ نافرمانی مسلمانن تکلیف رسانی تم کیا ہیکن ژلت اس نش سا ما یحکمون یہ خیال کرن تہند سٹھا بےحود تو یچ تمن کافرنی ضرور امیک بدل ہین من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لات وهو السمیع العلیم یس شخص پور امید آسی آخرتس من خدای سیت ملاقات کرنچ تم سن گسن اچو حادثات سیت پریشان سپدن بلکہ گس تم سن تمچ تیاری کرن خدای سیت ملاقات کرنک وقت مقرر کرنا آمت سو وقت ضرور پنس موقع پہ ین وول یم سیت سری غم دور سپدن سو چھ سوری بوزون سوری زانون تس نش چھ کانہہ چیز پوشید نہ کانہہ کت نہ کانہہ کام پس دی سو تہ پریت رچ کت تہ پریت رچ کامی ہند عوض تہ بدل یم سیت سری غم تہ غصہ دور سپدن ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين یہ تاؤن یاد کہ اس تہ محنت تو مشقت برداشت کرنک ترغیب دیوان چی ات اندر چن اس کا مفادہ بلکہ اس محنت چھ کران خدا سند احکام بجا انس اندر سو چھ محنت کران پنی پان کی فائدہ خاطر ورن پز پٹ اللہ تعالی چھ ساروی لوکو نش بالکل بے نیاز سو چھ کانش کن محتاج والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون بے یمو لوکو ایمانون بے کرک رچ عمل اس کرو ضرور مغفرت تہندین گنہن بے دمو تمن استحقاق کھت زیادہ رت تو زیادہ بدل تمن رچن کامین ہند یم کران اس تم دنیا صدر وصینا الانسان بوالدیہ حسنا بے کور اس حکم انسانس مالس ماج نسبت رت سلوک تو احسان کرنک سیت ونس یہ کت تک وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما هرگ مول موچ زور کرنے سو چیز میون شریک ٹھہراون خاطر یم سندس معبود آسنس پیٹھ چنش کہیں دلیل چن بس یت نت تہند مانک کنس خدایس شریک ٹھہراوک الی مرجوکم فأنبئکم بما کنتم تعملون می کن چھ تہہ سارنی رجوع کرن تو واپس یون پس کرو بہ تہ خبر تمہ سار چی تھی کران اسو رت یا یچ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین تہ اندر یمو لوکو ایمان انت رچ عمل کرک تم واتناو کہ ضرور نیکو کارن سے جنتس اتھے پٹ یم لوک یچ کامی کرن تمن یہ سزا دین لہذا یوسکا مالس ماج ہز اطاعت مقدم تھاوی خدا سندس اطاعتس پہ تستی یہ سزا دین یا کریم چھ نازل سپودمت حضرت سعد بن ابی وقاص سند حق تمن اس موج اسلام نش پھیرنس پہ مجبور کران ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوزي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله بيش لوكا وندر بازي يمنان چاش اون ايمان خدايس تو پت هرگا خدايس نجي وطندر کا تکلیف باتان چوك لوكا هن طرف تات لوكا هن جس تکلیف است زانان خدايس ان عذاب يو يعني ستا پرشان سبدان ولن جا نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم تو پت ہرگا تہندس پروردگار سند طرف مسلمان کا مدہ واتان چھ تم سات دپان اسے تہی ست اول اللہ بعلم بما فی صدور العالمین کیا اللہ تعالیٰ چھنا پور زانون تس سرسی یہ عالم کن لوکن ہند دلن من چھ ولیعلمن اللہ الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین اللہ تعالیٰ ننراون با ایمان ہند حال تی بیچس ننراون منافقن ہند حال تی وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم بیچ ونان کافر با ایمانن تو پکیو دین سندر سانی واجی قیامت کو دوخت لو اس پانس پٹ تون وبال تو گنا وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون حالانکہ تیم تلن ہرگز تہندو گنہ اندر اخ ذر تمہ طریقہ یم سی تم تمو گنہ نش آزاد سپدن تم چی بالکل اپز ونان ولیحملن اثقالہم واثقالا ما اثقالہم ولیسألن یوم القیامۃ عما کانوا یفترون تم تلن ضرور قیامت دوہ پنن گنہن ہند بور بیہ تلن واریہ بور پنن بورن سیت سہ گو لوکن گمراہ کرنے کن گنہن ہند بور بیہ تمن ضرور پرژھن قیامت کہ دہ تمن سارنی کتن ہند یم تم پانے ٹھہراوان تو پت یک سزا دن ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما بے سوز نوح علیہ السلام پیغمبر پنس قومس کن پس رود سہ تمن مز پنچہ کم اکس ساسس ساڑن نون شتن ورین تبلیغ کران توحیدس کن نات دیوان مگر تکر تیون تیمو ایمان بلکی کروک انکار تو تکذیب فاخذهم الطوفان وهم ظالمون ادریٹ تیم سلابن تو پھاٹوین درحال تے کی تیم ایس بڑا ظالم فان جیناہو واصحاب السفینتی وجعلناها آیة للعالمین پس جوت اس نجات حضرت نوحس بیم تہذی ناوی اندر کھتمت امہ طوفان نش بی تھو اس سہ واقع اک نشانہ عبرت عالم کن لوکن ہند خاطر یمن نش امہ واقع خبر وز تمن طور فکر پزس مخالفت کرنک نتیجہ کیا چھ آسان و ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوه بی سوز اس حضرت ابراہیم پیغمبر بنائیوت یل تمو فرمو پنس قومس یم بت پرست ای قوم عبادت کرو تھی معبود برق سن بی کھوچو تس شرک نش روزو پات ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تہند خاطر بہتر ہرگہ تہ زان تگہ بخلاف شرک سہ بد طریقہ کیاز انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا تشو معبود برحق ترویت پتن ہن عبادت پرستش کران یم عاجز تہ نالائق چھ بیہ چھو تتھ متعلق پانے ابز کت ٹھہراوان کہ تہند سیت سپدی اس روزی روزگارس ترقی یہ سوری چھ محض اپز کیاز ان الذین تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون يمن هز عبادت توي خدايس ورأي كران چهو تم چن هرگز مالك تون دي كوني رزقك تمن اچون رزقو کان اختياري بلکه چو تون دي روزيوك مالك معبود برحق پس سنديو توي تشنش پن روزي تي رزق يوس رزقوك مالك چو بيلي رزقوك مالك چو سوي تنزي كريو عبادت بیٚیہِ چوٗنٛکہِ آز تام چھُ تٔمی رِزق عطا کوٚرمُت لِہذا کٔرِو تٕہٕنٛزٕے شُکُر گُزٲری توپتہٕ یِیِو تُہۍ سٲری تٔسۍ کُن بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسہِ کُن واپس نِنہٕ سُہ دِیہِ تۄہہِ ضروٗر شِرکُہ کُفُر کرنس پٮ۪ٹھ سزا وَیِن تُکَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ہرگاہ تُہۍ اپز یور زٲنِو مےٚ یتھ کتھِ اندر کہِ میون دعوا کیاہ چھُ کہِ خۄدایہِ سٕنٛز عبادت کرٕنۍ چھِ وٲجِب تس شُکُر دَپُن چھُ لٲزِم مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِندٕ گژھُن چھُ حق تہٕ پوٚز یہِ نٔو کتھا کیٚنٛہہ چھنہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ تۄہہِ برونٛٹھ تہِ چھُ واریاہو اُمتو پنٕنٮ۪ن پیغمبرن تقزیٖب تہٕ انکار کوٚرمُت یِمن کتھن تِمن پیغمبرن تمیُک کیٚنٛہہ نۄقصانہ ووت نہٕ کیازِ وما علی الرسول الا البلاغ المبین پیغمبرس چھُنہٕ مٹہِ مگر صاف صاف پٲٹھۍ پیغام واتناوُن زورٕ مٲنراوُن تسٕنٛز کٲم چھنہٕ پس سپٕدۍ سٲری امبیا تبلیغ کٔرِتھ کامہِ نِشہِ سبق دوش یِتھے پٲٹھۍ سپدُس بہٕ تہِ سبق دوش تُہنٛدِ نہ ماننُک ضرر چھُ تۄہہِ پانس اسہِ امیُک کانٛہہ ذرہ چھُنہٕ اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ کیاہ تِم لوٗکھ چھِنا وٕچھان زِ اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مخلوٗقن گۄڈٕ پٲدٕ کران عدمہِ محضہٕ نِشہِ باوجوٗد انان توپتہٕ کرکھ سُے بیٚیہِ دُبارٕ پٲدٕ اِن ذالک علی اللہ یسیٖر بے شک یہِ کتھ چھےٚ اللہ تعالیٰ نِش سٮ۪ٹھاہ سہل تہٕ آسان بٔلکہِ چھُ ظٲہِر پٲٹھۍ دُبارٕ پٲدٕ کرُن گۄڈٕ پٲدٕ کرنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ سہل اگرچہِ پروردگارس نِش چھِ دۄشوے چیٖز برابر عجیٖب کتھ چھِ کہِ یِم لوٗکھ چھِ گۄڈٕ پٲدٕ کرنس اقرار کران مگر دُبارٕ پٲدٕ کرنس چھِ کران انکار قُل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشاۃ الاخرہ تُہۍ فرمٲیوُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوٗکو تُہۍ پھیٖرتو یتھ سٲرسٕے زٔمیٖنس اندر توپتہٕ وٕچھتو کِتھ پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن مخلوٗقات گۄڈٕ پٲدٕ کٔرمٕتۍ تِتھے پٲٹھۍ کرِ اللہ تعالیٰ تِمن تہِ دوٚیمہِ پھِرِ قیامتُک دۄہ بیٚیہِ پٲدٕ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول یعذب من یشاء ویرحم من یشاء بیٚیہِ دُبارٕ پٲدٕ کٔرِتھ یس خۄش کرٮ۪کھ تس کرِ عذاب یس خۄش کرٮ۪س تس کرِ رحم اتھ تعذیٖب رحم کرنس منٛز آسہِ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ دخل کیٛازِ وۄنۍ لیہِ تُخلبوٗن تُہۍ سٲری یِیِو تٔسۍ کُن پھیرنہٕ بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسہِ کُن امہِ تعذیٖب نِش بچنہٕ خٲطرٕ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ کانٛہہ تدبیٖر کٔرِتھ ومان تُم بہِ معجزیٖن فی الارض ولا فی السماء چنانچہِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ خۄدا عٲجِز کٔرِتھ زٔمیٖنس منٛز کھٔٹِتھ روزنہٕ سۭتۍ نہ وُڑِتھ آسمان کھسنہٕ سۭتۍ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر بیٚیہِ چھُنہٕ تۄہہِ خۄدایس ورٲے کانٛہہ سرپرستہ نہ کانٛہہ مددگارہ لہذا ہیٚکِو نہٕ تُہۍ نہ پننہِ تدبیٖر سۭتۍ عذابہٕ نِش بٔچِتھ نہ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ حمایت سۭتۍ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب الیم بیٚیہِ یِمو لوٗکو انکار کوٚر اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن آیاتن بالخصوٗص تس سۭتۍ مُلاقات کرنس تہٕ تس برونٛٹھ کنہِ اِستادٕ سپدنس تِمے لوٗکھ کیٛاہ سپدن قیامتُک دۄہ میانہِ رحمتہٕ نِش نا اُمید ٹٲٹھِس دِلس گژھٮ۪کھ تسلی کہِ تِم چھِ رحمتہٕ نِش محروٗم بیٚیہِ چھُ تِہنٛدی خٲطرٕ دگ تہٕ دود تُلوُن عذاب فما کانہ جواب قومہِ اللہ ان قالُک طلوٗہ او حرقوٗہ فان جاہ اللہ من النار حضرت ابراہیم سٕنٛدِ امہِ وازو نصیحت پتہٕ اوس نہٕ تِہنٛدِ قومُک جواب کینٛہہ تہِ مگر یی زِ پانہٕ ؤنۍ لٔگۍ تِم وننہِ زِ یہِ مٲرِوُن یا زٲلِوُن نارس منٛز چنانچہِ کوٚرُکھ تِہنٛدِ زالنُک سامانہٕ تیار مگر اللہ تعالیٰ ہن دیُت تِمن تمہِ نارٕ نِش نجات ان فی ذالک لایات لقوم یؤمنون پز پٹھ ات واقعس مز واری دلیل متعدد لوکن ہند خاطر امی واقع سوت ثابت سپدان اللہ تعالیٰ سن قادر آسن حضرت ابراہیم سن پیغمبر آسن شرک و کفر بچل آسن بیش خدا سند قدرت نشان تمن لوکن ہند خاطر یم پس کران چھ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا بی فرمو ابراہیم علیہ السلام پنس قومس وازس من یہ کت کہ تیو خدائس ورائے معبود بنمت تیو خدائس ورائے معبود بنمت بے جان پتل دنیا چی زندگی اندر پان ون محبت قائم تھاون خاطر یا اک اک سن لحاظ قائم تھاون خاطر مگر یہ روز بو دنیا سی اندر ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا توپت کریو تو قیامت دوہ اک اک سن مخالفت انکار بیہ کریو اڑ اڑن وہ وہ تو لانت وما واکم النار وما لکم من ناصرین مگر تم سی اند نکہ ہر گنے تی ام بت پرستی نش پت روزیو تہ جائے آس نار جہنم تہ آس نت کن قسم مددگار فآمن له لوط یوت واز نصیحت کرت تہ اون ایمان تہند قومن فقط اون ایمان تامل کرنے ورائے تہند باب ترن لوط علیہ السلام وقال انی مہاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم لابراہیم علیہ السلام قوم کی ایمان انش مایوس سپد دوپک ون تراو بہ پن وطن بہ کر ہجرت پنس خدائس کن یوت سہ واتن توت گس بے شک سہ چھ زبردست حکمت وول سہ کر مین حفاظت رچ بیم سہ امیک پھل عطا وہبنا لہو اسحاق و یعقوب امہ ہجرت پتہ کور اس تم عطا فرزند اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام علاوہ اسحاق علیہ السلام بیتی ہند فرزند یعقوب علیہ السلام وجالنا فی ذریتی ہند نبوت والکتاب بیہ تھوس جاری تہندسی ذریتس تو خاندانس اندر نبوت کتاب یعنی تورات انجیل زبور تو قرآن مجید واتیناہ اجرہ فی الدنیا بیہ کر اس تم مزود ثواب عطا دنیا سی اندر وإنه في الآخرة لمن الصالحين بياسن تم آخرت سندر تي نیک بنده وندر ولوتن بيسوز اسي پیغمبر بنایت لوت علیہ السلام اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشة يلتمو پنس قوم اسدوب بيشك توشيو شتا سخت يچ کام کران ما سبقكم بها من احد من العالمين توه برور چن يس يچ کام کرمز عالم کیو لوکو جنو تو انسانو اندر کش تھی اینکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر کیا تو چھو زنان ترویت مردن نش قوت شہوانی پور کرن خاطر نزدیک یوان بیہ چھو امہ علاوہ وتہ پکونین لوٹان بیہ چھو پنن مجلسن اندر یش کام کران شراب چوان سیتار وایان نغمہ تو گیون لاگان وما كان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين پسوس نہ کہاں جواب تہند قوم کی طرف مگر یہ دوپک انیو اس پٹ خدا سن عذاب شوئے تو یہ کت ونس اندر پوز ون اندر کہ خدا چن کتن پٹ بیزار بیکہ چھو تھی تہند طرف پیغمبر قال رب انصرنی على القوم المفسدين لوط عليه السلام قرضا اي ماني پروردگار مكر يريت مدد يمن مفسد لوكن پٹ سوز پن عذاب تمي سيت گالوك تو پت کر اللہ تعالی ان تہن دعا قبول کرن پت عذاب خبر دن خاطر ملائک مقرر تمن ملائکن تھون بیا کم چماٹی کہ ابراہیم علیہ السلام اس فرمایو تو بشارت اسحاق علیہ السلام سنجی تولد سبدنچ ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى چناش توپت يل اي تم ملك يم سوج متيش ابراهيم عليه السلام اسكون فرزند سن بشارت تو خوش خبري هات قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين كتندر ونتمو يكاتتمن كي بيشك اش هلاك كروين يم شهرك لوك شهر صدومی که از ام شهر کی ملوک چی سخت ظالم تی شریر قال ان فیها لوطا ابراهیم علیه السلام اندو پوک ات شهر اسم از ایمیون باب سر لوط علیه السلام چو قالو نحن عالمو بمن فیها تیمو ملکو دو پوک اش پور خبر تنز یستات مز چو لننجینه و اهله الا امراته كانت من الغابرين اش بچاوك ضرور تم بيت هون اهل عيال تيجي اشني وراي سواسي تيت روجت عذاب سكرفتار سب دنيا وندر ولما انجات رسلنا لوتا سيا بهم وضاق بهم ذرا ادير سان سوز نامت ملك ويت لوت عليه السلام اسنش تم سبت تيندي انسويت ناخوشت دل تنگ کیازی تم ملک سٹھا خوبصورت لوکٹن ہن شکل تمن ملکن یل معلوم سپود کہ یم سپود سانین سوچ سخت پریشان وقالو لا تخف ولا تحزن انا منجوک واہلک الا امراتک کانت من الغابرین تمو ملکو دو پک تم حض کھوچو تم بریو کان غم اشن انسان اش عذابک ملک اش ہلاک کرن یم شارک لوک اس بچاو و تشت تند عیال تمی عذاب نشی تنزی آشنی ورائی سو آسی تیت روزیت عذاب اس گرفتار سب دونے وندر انا منزلون على اہل هذه القرية رزا من السمائی بما کانو یفسقون اس آسمان کی طرف یم شارکن لوکن پیٹ عذاب نازل کروین تمن یش کامن ہن سزا یم تم کران اس تو پت کو رشتت شہر اس تعلق پیٹ پیٹ ترائیوک اسی کنی رودک پیٹ ولقد نزلنا منها آیتا بینتا لقوم یاقلون پیچ پیٹ تھائیو اسی تمی شارک کے نین نشان باقی تمن لوکن ہنج عبرت خاطر یم گاٹی لیش چنانچہ مکک لوک اش شہر شام کی سفرس اندر ایون تو گسون یمن وران گمتن شہرن وچھان تمن اندر یم عقلی والی اش تم ایسی وچت نہیبر کھوان کھوچت ایس ایمان انان ویلا مدین آخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الارض مفسدين بیسوز ایسی مدین کن لوکن کن بویت ہند شعیب علیہ السلام پیغمبر پس تو پکتی موی میانی قوم عبادت پرستش کری و معبود براقسنز تشرک نش روزی و پات بے کوچو قیامت کس دوس بے مو پھیلائیو زمین اس مز تباہی حقوق اللہ تا حقوق العباد مکریو زایا کفر و شرک نشی کم تول نشی کم مین نشی روزیو پات فکذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاسمین پس زون تیمو شعیب علیہ السلام اپزیور بے رودن تیم نافرمانیو نش پات اد ریٹ تم سخت بنیل پس اس تم صبحس پنن گرن منز بچکن پیت مومت وعاد و سمود وقد تبین لکم من مساکنهم بے گل اس قوم عاد قوم سمود پچ پچ تو ایسی وار نظری ایوان ای مکیو لوکو کینجو پچ مچو تو منہجم گم چو لریو جایو منز یل تو ملک شامس کن سفر کران چو تینج تبئی ہند حال وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانو مستبصرین تینز حالت اس یہی کہ شیطانن اوس تینزن یچ کامن زینت دتمت ورنہ استم ہوشیار مجنون تو بے عقل ایسن مگر تمو ہیچن پنی عقلی کام وقارون وفرعون وهامان بے گولش قارون فرعون تهامان تینج کفر تنافرمانی سب ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين حالانکی من تشوینش آیو موسى علیہ السلام ننی دلیل ہیت مگر تمو لوکو کر سرکشی زمین سندر تو پت حکنتیم سانی عذاب نش چلیت فكلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليهم حاسبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا اشكرمو 55 پرتا کا گرفتار پنہ جرم کہ عذاب سۭتۍ چنانچہ تمو اندر بازین پیٹھ سوز اسہ تیز واو تمہ اندر چھ مراد قوم عاد بازے رٔٹ خوفناک کرکہ تمہ اندر چھ مراد قوم سمود بازے نی اسہ وٲلتھ زمینس تل تمہ اندر چھ مراد قارون بازے پھاٹو اسہ دریاس منز تمہ اندر چھ مراد فرعون تہ حامان وما کان اللہ لیظلمہم ولیکن کانو انفسہم یظلمون اللہ تعالیٰ اوس نہ تیتھ کہ سہ کیاہ کرہا تمن پیٹھ ظلم مگر تم ٲسۍ شرارت تہ فساد کرنہ سۭتۍ پٲنۍ پانس ظلم کران مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا مثال تمن لوکن ہنز چھ یمو خدایس ورٲے بیٚیہِ مخلوق زٲنۍ پنٕنۍ دوس تہٕ مددگار أکِس زل سٕنٛز مِثال یُس پنٛنہِ خیال اکھ گرا چھُ بناوان وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ حالانٛکہِ یتھ کتھِ منٛز چھُنہٕ شکٕے کہِ ساروٕے گرو أنٛدرٕ چھُ سُست ضعیف گرٕ زل سُنٛد گرٕ یِتھ پٲٹھۍ زلُر چھُ پنٛنہِ خیالہٕ پنہٕچ جاے پنُن زال تیار کران یُس نہٕ حقیقتس انٛدر کانٛہہ پناہ ہیٚکان چھُ دِتھ یِتھے پٲٹھۍ چھِ مُشرِک معبوٗدانہِ بٲتِلن پنٕنہِ خیالہٕ پنٕنہِ پنٕنۍ جاے زانان واقعس تہٕ حقیقتس منٛز چھِنہٕ تِم کِہیٖنۍ لو کانو یالمون ہرگاہ تِم حقیقت حال زانہن تیٚلہِ کرہن نہٕ شِرکٕچہِ کامہِ ان اللہ یالم ما یدعون من دونہ من شیء پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ زانان تِمن سارنٕے چیٖزن ہِنٛدِ ظوف سُستی ہِنٛز حقیقت یِمن یِمن ہِنٛز پرستِش کران چھِ تِم معبوٗد برعکس ورٲے وہو العزیز الحکیم سُہ چھُ پانہٕ سٲرسٕے پٮ۪ٹھ غٲلب سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ حکمت وول وَتِلکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ سارنٕے چیٖزن ہِنٛز حقیٖقت پوٗرٕ زانان لِہذا چھِ أسۍ مِثالہٕ بیان کران لوٗکن فِکرِ تارنہٕ خٲطرٕ وما یَقِلُہَا اِلَّا الْعَالِمُونَ یِمہٕ مِثالہٕ تَرن نہٕ فِکرِ مگر عٲلِمنٕے خلق اللہ السماواتِ والارض بالحق اللہ تعالیٰ ہن کوٚر آسمان و زمیٖن پٲدٕ اَکہِ صحیح مسلاتہٕ خٲطرٕ ییٚمیُک تِمن اقرار چھُ ان فی ذالک لآیت للمؤمنین بے شک اتھ منٛز چھِ بجہِ دٔلیٖلہٕ بایی مان ہِنٛدِ خٲطرٕ تہنٛدِس معبوٗدِ برحق تہٕ مستحق عبادت آسنس پٮ۪ٹھ اتنما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاح اے پیغمبر چوٗنٛکہِ تُہی چھِو پیغمبرِ برحق لہذا پٔرِو تُہی سۄ کِتاب یۄس تۄہہِ کُن وایہِ پٲٹھۍ سوزنہٕ یِوان آیہِ بیٚیہِ تھٲیِو نٮ۪ماز برپا یُتھ بیٚیہِ لوٗکھ تُہٕنٛز مُطابات کٔرِتھ پابنٛدی سان نٮ۪ماز برپا تھاوَن یعنی قولی تبلیغ تہِ کٔرِو قرآنِ مجیٖد پرنہٕ سۭتۍ فعلی تبلیغ تہِ کٔرِو نٮ۪ماز پرنہٕ سۭتۍ دیٖنچہِ کامہِ ہٲویوکھ پانہٕ تِمہٕ کامہِ کٔرِتھ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نٮ۪ماز چھےٚ پتھ رٹان یچھ کامیو تہٕ ناجٲیز حرکتو نِشہِ یعنی بزبانہِ حال چھےٚ نٮ۪ماز ونان کہِ یس معبوٗدِ برق سُنٛد یوٗت تعظیٖم تہٕ چھُکھ کران تسٕنٛدِ خٲطرٕ چھُکھ ژٕ بۄن نمان تہٕ کلہٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تھاوان یچھ کامہِ کرنہٕ سۭتۍ تسٕنٛز بے تعظیٖمی کرٕنۍ یس کامہِ کرنہٕ سۭتۍ تسٕنٛز بے تعظیٖمی کرٕنۍ چھےٚ سٮ۪ٹھاہ نازیبا تہٕ ناروا یِتھ پٲٹھۍ یِم رٕژٕ کامہِ نٮ۪مازِ ورٲے چھےٚ یِتھے پٲٹھۍ یِم رٕژٕ کامہِ نٮ۪مازِ ورٲے چھےٚ تِم گٔے خۄدا یاد کرُن تِمن پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ پابندی کرٕنۍ وَلا ذِکرُ اللہ اکبر بیٚیہِ چھُ خۄداے سُنٛد یاد سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ چیٖزا فضیٖلت وول چیٖزا لِہذا گژھِ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ پابندی کرٕنۍ واللہ یعلم ما تصنعون اللہ تعالیٰ چھُ زانان تہِ سورُے یہِ تُہۍ کران چھِو لِہذا یِژھ کٲم کٔرِو تِژھ لٔبِو مزوٗرۍ خٲر کٔرِو تہٕ خیرٕے یش کٔرِو تہٕ یچھی ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن بیٚیہِ مہٕ ٲسِو وۄنۍ مُسلمانو بحث کران اہلِ کِتابن سۭتۍ مگر رٕتہِ طٔریٖقہٕ تہذیٖبہٕ سان الا الذین ظلموا منہم مگر نہٕ تِمن سۭتۍ یِم تِمو أنٛدرٕ ظُلم تہٕ زیادتی کرن تمن ونیو جواب یوت شوبیک تو جوت تاچن کہرج وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلهنا وإلهكم واحد سمو حزب طریق گو یوہی کتو یسیت من ونان کی اس اسکر پاس تات کتابی یس اسکن نازل آئی کرن بی تات کتابی یس تویکن نازل آئی کرن بی چیو توی توی چی کا تسلیم کران کی سون معبود تون معبود چکنوی ونحن لہو مسلمون اش تہندی فرما بردار تہندی سی حکمس گردن داران کیاز ایمان اقدار و مدار چو تم کتاب ہند خدای سن طرف منزل آسنس پیٹ سانی کتاب ہند منزل من اللہ آسن چو ثابت تون جی کتاب سویت سویت لہذا پج تو ہی قرآن مجید اس ایمان آنن تو پاس کرن وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اتھے پٹ کر اس تو ہی پٹ نازل یہ کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پٹ بروٹ من پیغمبرن پٹ اس کتاب نازل کری فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بی پس یمن لوکن اس تو ہی بروٹ کتاب عطا کر تم چی آت تون جی کتاب پس کران ومن ہاؤلائی من یؤمن بی یمو مکیو لوکا اندر تیچ کے منصف مزاج تات کتاب پاس کران وما یجہد بی آیاتنا الا الکافرون دلائل واضح سبدن پت چن انکار کران سانین آیاتن مگر زدی کافر وما کنت تطلو من قبلہی من کتاب ولا تخطہو بی امینک اذا لرتاب المبتلون تو ایسون یمی کتاب برونٹ کان کتابا پرت حکان نیسو تو سو کتاب لکھت حکان پن اتس سیت حرگت آسے ہے تیل اس ضرور شکت شبہ کرنچ گنجائش دشمنن بل ہوا آیات بینات فی صدور اللذین اوتو العلم وما یجہدو بی آیاتنا الا الظالمون بلکی چھئی کتاب بذات خود باوجود ہے کہ اچھے کنی کتاب چونکہ امک پرات حصہ چھو موجز تمی اعتبار چھئی کتاب واریہ واضح دلیل تمن لوکن ہندن دلن اندر یمن علم آوتا کرن مگر باوجود ظہوری اعجاز چھن یمن سانین آیاتن تو دلیلن انکار کران مگر زدی لوک وقالوا لولا انزل عليه آية من ربه قل بیچیم لوک باوجود این کی قرآن مجید چھو بڑ معجز ونان انا محض اناد کن کی یمس پیغمبر اس پیٹھ کون آئی نازل کرن تہندس پروردگار سن طرف تم معجز یمن ہز فرمائش چی کران انما الآیات قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین تو فرمائیو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجز چھن مگر خدای ساتھی تہندسی اختیارس منز بچس نو مگر نن پٹ خدای سنج عذاب نشی بیم کرون یعنی بچس پیغمبر پنس پیغمبر آسنس پر چھ منش واریہ دلیل بڑ دلیل چھ یہ قرآن مجید اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب تتلا علیہم یتلا علیہم کیا تنج خطر چھنا کافی یہ بڑ معجز کہ اس کر نازل تہ پہ یہ بڑ کتاب اس تم پہ پرن ام خط کہ بوڑ معجز ٹھانڈان ان نفی ذالک لرحمتا و ذکرا لقومی یؤمنون پز پہ ات کتاب من بڑ رحمت بی بوڑ واز بائی مان لوکن ہند خاطر بڑ رحمت گئی ات من احکام ہز تعلیم یت من نفعی نفع چھ بڑ نصیحت گئی ات من ترغیب و ترہیب یہ کت چھن بین معجزن منز یمن پزی ہے یہ غنیمت زانت ایمان انن تو پاس کرن ہرگا ون توتی یم ایمان انن قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا تو فرمیوک تیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جواب ادس مت مانتو میون اللہ میون اللہ تعالی چو بس گواہ می منز تو تہ منز میانس پیغمبر آسنس پیٹھ یعلم ما فی السماوات والارض سوچ زانان تی سوری یا آسمان تی زمین اس مزچو والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون یم لوک ابزن کتن پیٹ یقین چی کران معبودانی بیتلن چی پاس کران معبود برخزنن کتن چی انکار کران تیمی لوک چی تاوان زد ویستاجلونک بالعذاب بیچیم کافر لوک تۄہہِ عذاب جلد واقع سپدنُک مُطالبہٕ کران تہٕ عذاب نیہِ نہٕ مۄکھٕ تُہندِس نبوتس پٮ۪ٹھ شک تہٕ شُبہ کران ولو لا اجل مسمن لجاہم العذاب ولیاتینہم بغتتن وہم لا یشعرون ہرگنے عذابہٕ خٲطرٕ وقت مقرر کرنہٕ آسہِ ہے آمُت یِمن آسہِ ہے عذاب ڈتھ کن ووتمُت سُہ عذاب پیٚیہِ وٲتِتھ تِمن ہنگتہٕ منگہٕ تِتھے پٲٹھۍ کہِ تِم ژیننٕے نہٕ تمیُک یُن یستاجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین یِم چھِ تۄہہِ نِش عذاب جلد یِنُک مُطالبہٕ کران حالانکہِ عذابُک گرٕ نارِ جہنم چھُ تِمن کٲفرن پرٛٮ۪تھ طرفہٕ احاطہٕ کٔرِتھ سُہ رٹہِ تِمن کُنہِ نتہٕ کُنہِ ساتہٕ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون ییٚمہِ دۄہ عذاب تِمن ولنہٕ یی ولہِ ہیٚرِ بۄنہٕ کلو پیٚٹھۍ کِنۍ تہٕ کھۄرو بۄنۍ کِنۍ تہِ فرماوکھ اللہ تعالیٰ ٲے کٲفرو ژٕہِو تِمن یچھ کامٮ۪ن ہِنٛدِ ہُنٛد مزٕ یِم تُہۍ دُنیاہس انٛدر کران ٲسِو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعتن فی یا فعبدون ٲے میانیو بایمان بندو ییٚلہِ یِم کٲفر لوٗکھ تۄہہِ دیٖنہِ حق اختیار کرنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ احکامہِ شریعت بجا اننہٕ خٲطرٕ اِزاز چھِ دِوان پٔزۍ پٲٹھۍ میون زٔمیٖن چھُ کُشادٕ تہٕ کھوٚل ہرگاہ ییٚتہِ روٗزِتھ تُہۍ عبادت چھِو نہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ رِشتہٕ دارن دوستن تہٕ وطنٕچ مُفارقت چھِو تُہۍ دشوار سپدان تۄہہِ سۄ مُفارقت چھےٚ اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہ سپدوٕنی کیازِ کُل نفسن ذایقۃ الموت پرٛٮ۪تھ شخص چھُ اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہ مرنُک مزٕ ضروٗر ژُہُن تمہِ ساتہٕ گژھِ بہرحال جُدٲیی سُم الینا تُرجعون توپتہٕ چھُو تۄہہِ سارنٕے اسی نِش واتُن نافرمان ٲسِتھ اسہِ نِش واتنہٕ چھُ سزا کھٮ۪نُک خطرٕ ہرگاہ ترقی وطن سانہِ رضامندی خٲطرٕ کٔرِو تتھ منٛز سپدِو تُہۍ سٲنِس وعدس مُستحق تہٕ سزا وار سُہ وعدٕ گوٚو یِہوے کہِ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين یِمو لوٗکو ایمان اوٚن بیٚیہِ کَرٮ۪کھ رٕژو عملہٕ انٛدر گوٚو ترقی وطن کرُن کُفرٕکہِ شہرٕ نِش ہجرت کرُن تِمن دِمو أسۍ جاے جنتہٕ کٮ۪ن بالا خانن انٛدر یِمو تیٚلہِ جویہِ پکان آسن تِمنٕے جنتن انٛدر روزن تِم ہمیشہِ کیاہ رٕژ مزوٗریا چھےٚ یہِ جنت کٲم کرونٕ ہِنٛدِ خٲطرٕ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون یِم گٔے تِمے یِمو دُنیاہس انٛدر اکھ سختین پٮ۪ٹھ یِمن منٛز ہجرتٕچ سختی تہِ محسوٗب چھےٚ صبر کوٚر بیٚیہِ ٲسۍ پنٕنِس پروردِگارس پٮ۪ٹھ اعتماد توکُل کران ہرگاہ کٲنٛسہِ وسوس سپدِ کہِ ہجرت کٔرِتھ بیٚیَن شہرن منٛز گژھنٕچ گٔژھِتھ کیٛاہ کھٮ۪مو چٮ۪مو تِم کٔرِن نظر وارٕ یتھ کچھِ پٮ۪ٹھ وقایم من دابتن لا تحمل رزقها اللہ یرزقها ویاکم واریاہ جانور چھِ تِم یِم نہٕ تُلِتھ تھاوان چھِ پنُن روزی کُنہِ جایہِ اللہ تعالیٰ چھُ تِمن مقدر رزق عطا کران تۄہہِ تہِ چھُ سُے مقدر رزق واتناوان اَدٕ ییٚتہِ ٲسِو تُہۍ تہِ تَتہِ لِہذا مہٕ کٔرِو تُہۍ اَمیُک وسوسہٕ بٔلکہِ کٔرِو خۄدایَس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ بروسہٕ سُہ چھُ یقیٖنن بروسہٕ کرنَس سزاوار کیٛازِ وہوٗ سمیع العلیم سُہ چھُ سورُے بوزوُن سورُے زانوُن یِتھَے پٲٹھۍ چھُ سُہ سارنٕے صفتن انٛدر سٮ۪ٹھاہ کٲمِل لِہذا یُس کٲمِل صِفات چھُ سُہ چھُ بروسہٕ کرنَس قٲبِل وَلَے اِنسال تہم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون بے حرکتو تمن کافرن پرچو آسمان تو زمین کم چھ کورمت پید بی کم لوگ کامی آفتاب تو زون ضرور دپن تم اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی نی چھ یہ سوری کورمت یمن کتن اقرار کرت کتسنا چھ پوت چلان تم تشیوت عبادت کرن نشی یعنی توحید فی تکوین مانت کون چھ توحید فی الوحیت مانان ات پٹ خالق اللہ تعالی اتھے پٹ رازق تسوی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم چنانچہ اللہ تعالی چھ رزق سندر وسعت کران یمن یسان چھ تمن پنیو بندہ وندر بے چھ سوی رزق سندر تنگی کران یمن یسان چھ تمن بے شک اللہ تعالی سی چھ پرت چیز پور خبر ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله بے حرکت تُہۍ پرژھِو تِمن آسمان کہِ طرفہٕ کٔمۍ ترٛوو روٗد توپت کوٚرُن زِندٕ تَمہِ روٗدٕ سۭتۍ زٔمیٖن تَمہِ کہِ مرنہٕ پتہٕ یعنی سرسبٕز کوٚرُن ہۄکھنہٕ پتہٕ ضروٗر دِن اَمیُک جواب تہِ کہِ اللہ تعالیٰ ہن ترٛوو روٗد سُے چھُ زٔمیٖنس منٛز مردٕ گٔژھِتھ بیٚیہِ زِندٕ کران سُے چھُ زٔمیٖنس مردٕ گٔژھِتھ بیٚیہِ زِندٕ کران یعنی خۄشِک گژھنہٕ پتہٕ سرسبٕز کران قل الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون تُہۍ دٔپِو حمد بین معبود براکس ییٖژاہ ہنہِ تہِ کوٚر تِمو اقرار مگر یِم لوٗکھ چھِنہٕ مانان تہٕ تسلیٖم کران بٔلکہِ چھِ امہِ کھۄتہٕ بیاکھ کتھ کہِ یِمو أنٛدرٕ چھِ اکثر یِمن نہٕ زانُن تگان چھُ کینٛہہ چھِنہٕ امہِ مۄکھ یہِ عقل کینٛہہ چھکنہٕ بٔلکہِ چھِنہٕ تِم عقلہِ کٲم ہیٚوان تِم چھِنہٕ اتھ منٛز غور کران کہِ یِمہٕ کامہِ ییٚلہِ خۄدٲیی یوت کران چھُ تس ورٲے شوٗبیا بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت کرٕنۍ غور نہ کرنہٕ مۄکھ چھِ تِمن نِش بدیہی تہٕ ظٲہِر چیٖز خفی تہٕ پوٗشیٖدٕ روزان سُہ غور نہ کرنُک وجہ چھُ یِم چھِ دُنیا کٮ۪ن شۄغلن انٛدر حالانکہِ وما حاضِ الحیات الدُنیا الا لہو و لعب بیٚیہِ چھنہٕ یہِ دُنیہِچ زندگی لہو لعبہِ ورٲے کینٛہہ تہِ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اصل زندگی گٔیہِ عالمِ آخرت زندگی لو کانو یعلمون ہرگاہ تِمن خبر آسہِ ہے تِمن تیٚلہِ ترِ ہے فِکرِ تیٚلہِ کرہن نہٕ ناپایدار زندگی اختیار کُنہِ وقتہٕ چھِ یِم توحید الوحیتُک تہِ اقرار کران چنانچہِ فیضہ رقبوٗ فل فلکہِ دا اللہ مُخلصیٖن علہ الدیٖن یِہنٛزِ عقلہِ یِہنٛزِ غیر مُستقِل مِزٲجی ہِنٛز بیاکھ مِثال چھےٚ تِم ییٚلہِ سمندرس منٛز جہازن پٮ۪ٹھ سوار سپدِتھ سفر کران چھِ توپتہٕ چھِ ناو تِہنٛز واو سۭتۍ آولنِس منٛز یِوان تمہِ ساتہٕ چھِ تِم خۄداے سٕے پٮ۪ٹھ پوٗرٕ اعتقاد تھٲوِتھ تٔسۍ نجات منٛگان مگر دُنیاہچٮ۪ن کامٮ۪ن انٛدر درٛوٚو دِنہٕ سببہٕ چھُکھ نہٕ یہِ حال پوشان چنانچہِ فلما نجاہم من البر اذاہم یشرکون تمہِ پتہٕ ییٚلہِ سُہ نجات دِتھ بٔٹھِس کُن واتناوان چھُکھ اتی چھِ بیٚیہِ تس شریٖک ٹھہراوان لیک فرو بِما تے ناہُم یُتھ کُفرانہِ نعمت کرن تِم تتھ نعمتس یۄس تِمن اسہِ عطا کٔر ولیت متو فسو فیالمون بیٚیہِ یُتھ کینٛہہ کالا دُنیاہس انٛدر تمتا تُلن مگر برونٛٹھ پہن سپدکھ پانے معلوٗم امہِ کُفرانہِ نعمتُک انجام تِمن چھُ توحید قبوٗل کرنہٕ نِشہِ اکھ مانیا دُنیاہس انٛدر بوٚڑُن دوٚیُم ہیٖلہٕ چھُکھ یہِ خیال کہِ ہرگاہ أسۍ توحید قبوٗل کرو تیٚلہِ مارن اسہِ لوٗکھ یتھ شہرس منٛز دِنہٕ اسہِ بسنے اولم یرو انا جالنا حرمن آمِنن ویتخطف الناس من حولهم کیٛاہ تِمو لوٗکو یعنی مکیو کٲفرو وُچھنا کہِ اسہِ بنوو تِہُنٛد شہر حرمہٕ وول شہرا امن امانُک شہرا تِمن أنٛدۍ پٔکۍ یِم لوٗکھ چھِ تِم چھِ یِوان رٔٹِتھ تِم چھِ یِوان رٔٹِتھ نِنہٕ تہٕ مارنہٕ یِم چھِ اتھ شہرس منٛز روٗزِتھ محفوٗظ یِژھ مہربٲنی کٔرِتھ اف بل باطل یومنون و بنعمت اللہ یکفرون حق تہٕ پوٚز یوٗت واضح ٲسِتھ چھا یِم اپزن معبوٗدن پژھ کران یتھ نہٕ کانٛہہ چیٖز مُختزی چھُ خدای سنن نعمتن چی ناقدری تی انکار کران مابود برقص چی شریک تاراوان شریک بخدا انون گو سخت کفرانی نعمت کرن ومن نظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاء بی کوها کاتوی زالم تنا انصاف تس چخصن خود یم اپوز نورو مابود برقص پیت بلا دلیل تس شریک تاراون سید یا زنین اپوز پوز کات یل سو تس نش ورس با دلیل علیس فی جهنم مسول للکافرین کیا جهنم چنا روزنچ جای تمن کافرن ہند خاطر واقعی چھ بوڑ سزا بڑن مجرمن ہند خاطر ناری جہنم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین یمو لوک او سانی دین خاطر کوشش کور تکلیف برداشت کور تمن ہاو ضرور پنی قرب چ وات جنت چ وات پس پٹ اللہ تعالی چھ سوت سوت نیکو کارن خلوص والن بندن دنیا سندر تی